aquí preparada. Se souberas como eu teño meu corazón por dentro, non me dabas unha fala, ai, ai, ai, ai. Non tiñas atrevemento. Tiñas atrevemento, ai, ai, ai, ai, ai, la, la, la. Chegando as casas novas, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Estreliña relumbrante, daime da tua claridade. Na punta de un puñal, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Compañeiriño, na punta dun puñal. Bueno, esta semana pasada, bueno, no, precisamente o martes no teu programa, que foi o primeiro deste ano tamén, no teu programa Galegos Novais, falamos con Xosé Manuel, púxonos o día dos calendarios e almanaques tan interesantes que en Galicia aínda se publican, como por exemplo o Mentireiro Verdadeiro, o Mentireiro Verdadeiro, ZZ, o Zaragozano, que temos aí Quinamán, o Gaiteiro de Lugo, o Gaiteiro de Lugo. Bueno, pois todos, de todos eles falaremos nunha vindeira ocasión, quizás mo reservo para outro momento, sí. Pero eu sei que o do Zaragozano algúns refráns e algunhas cousas para o mes de xaneiro sí que hai por aí, non? Si, sí, dice aí que hai un, ben en castelán, dígalo. Año ruín, cuando llueve mucho en enero y nieve en abril. Año ruín, cuando llueve mucho en enero y nieve en abril. Exactamente, hay nieve en abril. Muy bien. Después también di, contra el labrego no hay abrigo. Contra el labrego no hay abrigo, sí señor, sí. Pobre labrego, no tenga abrigo nunca. También es cierto, sí. Bueno, pues estamos aquí en este... esta primeira oriña de radio en galego e de música galega. Puxemos unha peza de música do último disco de Carlos Núñez, que nos prometeu enviárnoslo precisamente, pero bueno... De momento non chegou, porque claro, está... A parte de que ten moitísimos compromisos, agora me parece que vai a ir ás Islas Británicas, sí, de Irlanda, por aí. Bueno, a súa representante, ou polo menos a que nos puxo en contacto con él, díxenos que nesta semana ou na que ven que nos enviaría o seu último disco, así como tamén nos falou Xerxo Seoane que nos enviaría o último tamén de Cristina Pato, que acaba de publicar aí un momentinho. Sí. O que nos facemos é ir debullando pouquinho a pouca música cousas intentando ofrecerlle a todos os nosos ointes a medida que eles mesmos nos chaman, que sabemos de moitísimos dos nosos ointes que nos están a falar. Eu non dou feito, dou contestado aquí na páxina Sempre en Galicia a todas aquelas persoas que se poñen aquí, pero bueno, de momento, por exemplo, hoxe había 49 persoas, 49 amigos que indicaban que lle gusta Sempre en Galicia. Uh-huh. 49 non son capaz de contestar. Non damos abasto. Temos que conseguir unha secretaria. No, algunha persona que lle guste isto, que intente participar connosco neste programiño Sempre en Galicia, falando en galego e escollendo música en galego. Vamos a poñer unha peza máis que demos aquí e despois, antes de que remate a primeira oriña, diremoslle pois novidades para a segunda hora. Moi interesantes, ademais. Ademais van ser moi acertadas. Cornellà, 104.6 FM. I a internet radiocornellà.cat.